يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، صلوات الله عليك. بار رسولنا بنبي أدلل جهيا إلهي، ممن أمت dari kekufuran membawa rahmat ke seluruh alam. Para rasul nabi-nabi adalah cahaya ilahi, memimpin umat dari kekufuran membawa rahmat ke seluruh alam. Ya nabi salam alaikum, ya rasul Nabi menuju jalan cahaya ilahi. Para sahabat dan tabi'in dan juga para alimin menjadi contoh pewaris Nabi menuju jalan cahaya ilahi. Ya Nabi salam alaikum, ya Rasul manusia ramai yang alpa tenggelam dalam nikmat dunia. Sadarlah kita wahai manusia, kembalilah ke jalan takwa. Umat manusia ramai yang alpa tenggelam dalam nikmat dunia. Sadarlah kita wahai manusia, kembalilah ke jalan takwa. Ya Nabi salam alaikum.